وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل. سوال واردیگی چې تا ویلې چې د معرب حکم دا دی چې د دې آخر به بدلیږي په اختلاف د عواملو سره، دا خبره ستا منقوص شوه په فاعل او په مفعول باندې. فاعله فاعل او مفعول دواړه معرب دي، او سره د دې نه چې د دې آخر نه بدلیږي اختلاف د عواملو سره، بلکې فاعل همیشه مرفوع وي او منصوب او مفعول همیشه منصوب. جواب دا دی چې دلته قید د حیثیت معتبر دی، قید د حیثیت یعنی آخر د معرب به بدلیږي د دې حیثیت نه چې دا معرب دی، آخر د معرب به بدلیږي د دې حیثیت نه چې دا معرب دی. او فاعل او مفعول هغه همیشه د فاره مرفوع او منصوب دی د دې حیثیت نه چې دا فاعل او مفعول دی، دې حیثیت نه دا مفعول دی، نو دې حیثیت نه فاعل همیشه مرفوع وي او مفعول همیشه د فاره منصوب وي. خلم دی که نه دی که نه؟ بیا سوال دا واردیږي که متبادر د اختلاف نه اختلاف ذاتی بوي، متبادر د اختلاف نه اختلاف ذاتی دی، او د اختلاف ذاتی د موجودیږي په معرب الحرف کې، څنګه؟ معرب الحرف کې. نو د تعریب د معرب نه اعراب بالحركه معرب بالحركه خارج شو، زکه اعراب ذاتی دی ته وای چې یو حرف بل حرف سره بدل شي، شرم دی که نه دی؟ او دا اعراب ذاتی موجودیږي په چا کې؟ په معرب بالحرف کې. نو خارج شو تعریب د معرب نه معرب بالحركه، شرم دی که نه دی؟ تاسو جواب کوي چې اختلاف عام دی، اختلاف عام دی. که اختلاف ذاتی وي او که اختلاف وصفن یا صفتن وي، خبره نه پیدا سو. اختلاف ذاتی دی ته وایي صفات یو حرف بل حرف سره بدل شي، علم دی که نه دی؟ او اختلافی وصفن یا صفتن دی ته وایي چې یو حرکت په بل حرکت سره بدل شي. ګوره پوهېږي، د اختلاف ذاتی مثال لکه معرب بالحرف، د اختلاف ذاتی مثال دی معرب بالحرف چې یو حرف به په بل حرف سره بدل شوی وي، او د اعراب وصفي د اختلاف وصفي مثال لك معرب بالحركة، لك معرب بالحركة. هل ذلك أنا؟ سؤال واردي جي طالبانو كده اختلاف ذاتي دا حكم دا منقوص ده بتسنية أو بجمع بانده، اختلاف ذاتي دا حكم دا منقوص دی په تصنیه په جمع باندې، ته اختلاف ذاتی دی ته چې یو حرف بل حرف سره بدل شوی که نه، چې کله عامل بدل شي دا حکم دی منقوص دی په تصنیه په جمع کې. لکه ته وایې په تصنیه کې رأیت مسلم مینه او مررت به مسلی مینه مررت به مسلی مینه دا تسنیه او جمع ده کنه ده او دا معرب بالحرب دی او په حالت نزی او جری که ده دی یاده حالت نزی او جری که یاده دارنگ پا تسنیه او پا جمع کی تو گورا پا حالت جری که مثال خدا رو ذکر شو کنه پا دا حالت جمع مثال دا تسنیه مثالو رأیتو مسلمین رأیتو مسلمین او دا جمع مثال مررتو بی مسلمین خیلیم ده کنه ده نو دا معرب الحرب ده او سر ده نجده ده و آخر نده بدل شوه یو حرب بل حرب من ده بدل شوه بلکه پا حالت نسبی و پا حالت جرکی یاده جواب داده اختلاف ذاتی عام ده اختلاف ذاتی عام ده که حقیقتا وی او که حکمن وی اختلاف ذاتی عام ده حکمن وی بلته اگر که اختلاف ذاتی حقیقی نشته ده خو اختلاف ذاتی حکمن نشته ده او هغه دا چې دلته دایا په سبب د دخول د عامل ناسب باندې خلم ده کنه ده سبب دخول د عامل ناسب باندې د علامه سره ګرځیدل علامه د نسب ګرځیدل کنه حکمن علامه سره ګرځیدل علامه د نسب او د جر ګرځیدل حکمن ورته معنی کنه بل سوال وکړئ په دې معنی سوال ده استاد اختلاف صفتی استاد اختلاف صفتی دا قاعده او دا حکم منقوش په دې تراکیب باندې چې جاءنی زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن دا معرب الحرف دی څه شی ده معرب الحرف دی هل دې کنه دی دا معرب الحرب دی و معرب الحرب خدا و چې د دې اخر به په یو حرب بل حرب سره بدلیږي او په دې تراکیب کې اخر اختلاف د عوامل سره نه ده بدل شوی چې هغه نون دی چې چه ده نون دی په ټولو کې هغه سنون دی یعنی زیدون رأیت زیدن مررتو زیدن جواب دا غینه داده چې په دې تراکیب کې اخر نون نه ده بلکې اخیر دال اخر دال او بشکه چې د دې اخر چې کوم دال دا بدل شوی ده به سوال دا وکي چې تا خو تعمیم وکه تا څه وکه دا په اختلاف وصف کې تا تعمیم وکه که حقیقتن وکه حکمن ودی کنه نو په دې باندې دا سوال واردېږي چې ستا د اختلاف وصفي دا حکم د منقوص دی په غیر منصرف باندې څه معنی؟ غیر منصرف باندې ځکه چې غیر منصرف په حالت نسبي او په حالت جری کې څه شی دی حکما قص اعراب الحرب دی او بدل شوی نه دی خبر ما ورسې که نه که حالت اعراب الحرکت دی په غیر منصرف کې په دې کې اختلاف وصفي نه دی راغلی په دې کې څه نه دی راغلی نه دی راغلی په کار ځکه دی په دواړو حالاتو کې څه ده منصوب دي چی ده په کار داره چې په دې کې د اختلاف راغلی وي وصفن لکه جاءنی احمدو رأیتو احمدا مررتو به احمده کې راغلی دی جواب داده چې چونکې اختلاف وصفي عام دی حقیقتا وي که حکمن وي دلته که حقیقتا نشته ده حکم نشته ده اختلاف که حقیقتا نشته ده حکم نشته اختلاف حکم دراغله ده او اختلاف حکم داده چې دلته دا نسب دلته دا نسب په سبب د دخول د عامل جر باندې دا علامه د جر ګرځیدل ده حکم دلته په غیر منصرف کې دا نسب په سبب د دخول د عامل جار باندې دا څه شی ګرځېدلې ده؟ دا علامه د جر ګرځېدله حکم. که په دې بل ټکي ته اوس راکوش به اختلاف العوامل عوامل جمع د عامل له نو طالبه په دې معنی به دا سوال واردېږي مصنف رحمه الله جمع راوړله څه کوله؟ جمع راوړله. دې نه دا معلومېږي چې آخر د معرب به بدلېږي په اختلاف د عواملو مختلفه او کثیره باندې چې ډېر عوامل به داخل شوي نو ال آخر د معرب به څه کېږي؟ دا بدلېږي. او که چېرته په یو عامل نیم داخل شوي نو آخر به نه بدلېږي. خلم دی که نه دی؟ ځکه چې عوامل جمع ده او اقل له جمع درې او ما فوق ده دریونه اقل جمع ثلاثه او ما فوق ده ثلاثه دي. حالانکه والامر ليس كذلك خبر خود سنده یو عامل به داخل شي ماخر د معرب بدلی. جواب داده چې العوامل جمع ده او په دې باندې الف لام جنسی داخل شي دي. الف لام جنسی ده او قاعده داره چې کله الف لام جنسی په جمع باندې داخل شي نو جمعیت ختمی جمعیت باطلی او الت جنسیت ثابتیږي. خلم ده کنه ده نو مراد العوامل نه جنس عامل مراد ده جنس او د جنس اطلاق په یو او د یو نه په زید باندې علی السویه یو شانت کی برما ورته کنه سبا و سبق د خیر سه ان شاء الله لفظا او تقديرا کې وایو لفظا.